Hey, yo, turn this up. Turn it up. Hey, yo, turn this up. Turn it up. Hey, yo, turn this up. Turn it up. Hey, yo, turn this up. मशीन उत्ते लाके मित्राने ढाबा होलिया सड़क उत्ते आके मित्राने ढाबा होलिया सड़क उत्ते आके मित्राने ढाबा सड़क उत्ते आके मित्राने ढाबा होलिया सड़क उत्ते आके मित्राने